Szilveszter éjjelén az Evensholban, éjfél után komám, már mindenki jól van. Jól nyomják a DJ-k, értik el a virtust, a Red Bull dobogja szívüknek a ritmust. Lauer és Tom Cox majd hozzánk látogat, s ha kiütöd magad, barátom, a klub Nokia téged is támogat. Sárga lével a Dunát majd ketten árasztjuk, hosszú lábú szőkét a falhoz támasztjuk. Így telik az idő az Evensholban, komám, remek esztendő utolsó hajnalán. Szilveszteri Red Bulli az Evensholban. Ne sokat kérdezzél, gyere el, azt jól van.